Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 listopada. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Napastników było 30. Policja ujawnia kolejne informacje o zamachu na Półwyspie Synaj. Będą reagować na obraźliwe informacje na temat Polski w zagranicznych mediach. W serwisie Trójki o wolontariuszach dobrego imienia. Niemal co trzeci Rosjanin żyje na granicy ubóstwa, wynika z najnowszego sondażu. Egipska prokuratura ujawnia kolejne informacje o zamachu na meczet na Półwyspie Synaj. Według śledczych ataku dokonało od 25 do 30 napastników. Mieli przy sobie flagi tzw. państwa islamskiego. Według najnowszych danych zginęło 305 osób, 128 odniosło rany. Wśród ofiar śmiertelnych jest 27 dzieci, mówi jeden ze świadków masakry. Wszyscy uciekali w panice, ale udało mi się dostrzec, że zamaskowani zamachowcy mieli na sobie wojskowy sprzęt i mundury. W Egipcie żałoba narodowa, rozpoczęły się pierwsze pogrzeby ofiar. Do ataku doszło tuż po piątkowych modlitwach, gdy w meczecie było pełno ludzi. Najpierw wybuchła bomba, potem napastnicy rozpoczęli ostrzał. Wracamy do kraju. Oni wprost przeciwnie. Z całego świata mają zgłaszać, ale też analizować i reagować na obraźliwe informacje na temat Polski w zagranicznych mediach. Konferencję Wspieraj Polskę zorganizowano po kilkumiesięcznej rekrutacji korespondentów i wolontariuszy. O współdziałaniu z Polonią i konieczności codziennej pracy nad ochroną naszego wizerunku mówił wicepremier Mateusz Morawiecki. Walczyliśmy o wolność naszą i waszą w przeszłości. Potrafiliśmy w najtrudniejszych czasach dać odpór totalitarnym barbarzyństwom. I dzisiaj, żeby przydać się światu, żeby też zmieniać go na lepsze, musimy budować silny kraj. A szczególnie ważnym przejawem wspierania państwa jest, jak mówi minister finansów, płacenie podatków. Pokazaliśmy, że podatki i patriotyzm to właśnie, można powiedzieć, dzisiaj jedno i to samo. Budujemy uczciwą konkurencję w gospodarce, silną bazę finansową. Konferencja Wspieraj Polskę odbywa się w Warszawie. 16-latek ze Słupska znalazł niewybuch w lesie i przyniósł go do domu. Z bloku przy ulicy Chopina trzeba było ewakuować mieszkańców. Chłopakowi zarzucono posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia. O szczegółach Paweł Druszcz z Radia Gdańsk. 16-latek przyznał się do winy i złożył pełne wyjaśnienie, jak mówił Radio Gdańsk. Robert Czerwiński, rzecznik słupskiej policji. Nastolatek znalazł niewybuch w czasie wakacji z lasu, przywiózł go do piwnicy rodziców i o nim zapomniał. W ubiegłym tygodniu z bloku ewakuowano wszystkich mieszkańców, wezwano saperów, ale oddział mógł przyjechać dopiero rano. 70 osób noc spędziło poza domem. Groźne znalezisko zabrali saperzy z Lęborka, pocisk zostanie zdetonowany na poligonie. Nastolatek nie miał wcześniej problemów z prawem, ale i takich pomysłów. Teraz odpowie przed sądem. Niemal co trzeci Rosjanin żyje na granicy ubóstwa, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Dane opublikował moskiewski Komsomolec. W co trzeciej rosyjskiej rodzinie pieniędzy wystarcza tylko na podstawowe produkty spożywcze. Według rosyjskiej gazety ludzie ci nie kupują ubrań, lekarstw i nie wyjeżdżają na wczasy, a tymczasem rząd regularnie informuje o wzroście poziomu życia w Rosji, zauważa moskiewski Komsomolec. Wychodzi na to, że ten wzrost ma miejsce tylko w głowach urzędników i zachodzi podejrzenie, iż obecny rozkwit również okaże się zamkiem na piasku, dodaje dziennik. Z sondażu Wyższej Szkoły Gospodarki wynika, że aż 25% badanych ocenia poziom swojego życia jako zły i bardzo zły. Dalej sondaż wskazuje, że co najmniej 77% Rosjan twierdzi, iż w ich kraju trwa kryzys gospodarczy, który wbrew oświadczeniom władz, zamiast zmierzać ku końcowi, pogłębia się. Eksperci cytowani przez moskiewskiego Komsomolca zgodnie twierdzą, że władze manipulują danymi gospodarczymi, aby przekazywać zafałszowany obraz poziomu życia w Rosji. W ich ocenie rosyjska gospodarka jest w stanie stagnacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec słoneczny weekend w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Pogoda sprzyja, choć warunki do wędrówek po górach nie są najłatwiejsze, zaznacza Jakub Dąbrowski z GoPro. W ciągu tygodnia tych turystów jest mało, natomiast na weekendy przyjeżdżają turyści. Tym bardziej, że pogoda się klaruje i być może, że coś będzie widać w Bieszczadach. Póki co takie zamglenia są. Widoczność jest ograniczona do 5 km Cisnej, w Uszczykach Górnych do 2 km. W granicach 5-6 stopni, lekki południowy wiatr. Jeżeli chodzi o śnieg, to powyżej 900 metrów, południowe stoki w Płatach, natomiast na północnych stokach jeszcze zalega śnieg. Zwłaszcza na południowych stokach, błoto i ślisko. Na wycieczkę trzeba się odpowiednio ubrać i wziąć telefon z naładowaną baterią. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, na wschodzie rozpogodzenie, na północy i zachodzie deszcz, który na Pomorzu będzie dość intensywny. Na południu porywisty wiatr, w górach nawet do 100 km na godzinę. Od 5 stopni na północnym zachodzie do 9 w centrum i 11 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

10 minut po godzinie 13, pora, aby zaczynać. To Curtis Harding na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury, który jak zwykle pędzi i do godziny 15 skrzętnie przebierzemy rozmaite tereny, rejony. Będziemy takie hasła wywoławcze mieć dzisiaj. Rok awangardy, co już było słychać, więc rozmawiamy po raz kolejny o tym wydarzeniu, a właściwie o wydarzeniach, bo liczba mnoga jest tutaj jak najbardziej wskazana. Patrick DeWitt będzie naszym gościem, pisarz, z którym Jan Niebudek porozmawiał oko w oko i ucho w ucho. Dotychczas zapraszaliśmy i polecaliśmy jego książki, a teraz szansa na spotkanie z nim osobista. August Sander to jest kolejne hasło wywoławcze. Plan filmowy odwiedzimy dzięki interesującej, intrygującej wystawie. Porozmawiamy o zarządzaniu muzyką, ale przede wszystkim zaczynamy oczywiście jak zawsze od tego, co w najbliższych dniach wydaje nam się najbardziej interesujące, od poleceń. I dzisiaj moje polecenie to jest w ogóle wspaniałe spotkanie, bo bohaterka tego polecenia siedzi naprzeciwko mnie, Jowita Budnik w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy za chwilę zapraszać na twój monodram Supermanka, który można obejrzeć dzisiaj, ale są też kolejne daty, więc jeżeli ktoś dzisiaj nie może wybrać się do Teatru Kamienica w Warszawie, to będzie miał szansę w przyszłości. Zanim jednak o Supermance, to hasło zresztą chyba dosyć dobrze pasuje do ciebie, prawda? Zwłaszcza w kontekście rozwijanym w tym monodramie. To jest hasło, które mam wrażenie pasuje do wielu kobiet współczesnych. Ja tutaj uważam, że opowiadamy o takiej supermence współczesnej właśnie, która, jak to myślę, wiele z nas próbuje łączyć wszystko jednocześnie. I pracę, i dom, i dzieci, i obowiązki. I różnie nam to wychodzi, ale jesteśmy supermenkami. Dokładnie tak, ale zanim przejdziemy do supermenek, czy też przypomnimy o tym, jak czasami trudno to wszystko połączyć, to musimy wspomnieć kilka rzeczy. Po pierwsze, od wczoraj na ekranach ekranach kin Cicha noc Piotra Domalewskiego, Złote Lwy na festiwalu w Gdyni filmowym, główna nagroda dla filmu, który jest debiutem pełnometrażowym Piotra, to w ogóle też warto wspominać. Film, który polecamy w Trójce bardzo starannie, raz jeszcze to przypominamy. W nim twoja rola, cioci Basi, tak? Tak. Cały czas sobie wspominam z radością, jak się kiedyś spotkałyśmy, jeszcze ja nie widziałam tego filmu i opowiadałaś o cioci Basi, że to taka zabawna postać, trochę inaczej sobie ją wyobraziłam na podstawie opowieści niż potem po obejrzeniu tego filmu, no ale rzeczywiście film jest ważny, a przede wszystkim oprócz wielu rzeczy fantastycznych, wyjątkowa obsada. Obsada, która rzeczywiście stworzyła na planie tego filmu rodzinę. Wierzy wam się bardzo w te relacje i co więcej, nawet kiedy się na was patrzy, wierzy się w to, że moglibyście być rodziną. Czy ty jeszcze trochę jesteś myślami w tym filmie, czy to już jest odległa przeszłość i tylko możemy się skupić na tym, żeby zaprosić słuchaczy i polecać ten obraz? My jesteśmy nieustająco w jakimś takim przedziwnym połączeniu, bo trzeba pamiętać, że Piotr Domalewski zgromadził fantastycznych aktorów. To tutaj jest naprawdę plejada zarówno tych nazwisk najbardziej głośnych, znanych, jak Dawid Ogrodnik czy Arek Jakubik. Który dostał nagrodę za tą rolę. Tak. Fantastycznych aktorów młodego pokolenia, jak na przykład Tomek Ziętek, jak nasza taka cudowna młodzież, czyli Mateusz Więcławek, czy nasze maleństwo Amelka Tyszkiewicz. Fantastyczna Agnieszka Suchora, cudowna Ela Kępińska, Paweł Nowisz, ludzie, którzy są bardzo znani, natomiast myślę, że kino na jakiś czas o nich zapomniało i oni tutaj po prostu wspaniale wracają. Adaś Cywka, mój filmowy mąż, no to naprawdę taki zestaw ludzki, że aż trudno ich wszystkich wymienić bez komplementowania każdego z osobna. Natomiast coś, co się wydarzyło przy tym filmie i dla mnie jest podwójnie niezwykłe, to jest to, że myśmy skończyli zdjęcia do niego ładnych parę miesięcy temu, bo to było w marcu. I do dzisiaj się nie możemy rozstać. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji premiery kilka dni temu i właściwie jedyna rzecz, którą udało nam się wspólnie ustalić, to, że jednak Wigilia w tym roku razem w naszej rodzinie mazurskiej posiadłości. Tak jest. No dobrze, to w takim razie myślę, że to się powiększy w takim razie o rodzinę każdego z was, prawda? To musiałoby być już spotkanie na pewnie 100 osób przy stole wigilijnym. Jesteśmy gotowi. Dałabyś radę, tak? Oczywiście. Jeżeli chodzi o pierogi i inne rzeczy, które tam w filmie z Agnieszką Suchorą dzielnie przygotowujecie, to dacie radę. Barszcz. Ty barszcz. Tak. No to widzisz, no ale pierogi też są, no wiadomo, że muszą być przy tej kolacji. Film polecamy szczerze bardzo. I głęboko. Także warto wspomnieć, a właściwie chciałam przypomnieć, że ty także w Gdyni odebrałaś nagrodę, główną nagrodę aktorską za rolę w filmie Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze, Ptaki śpiewają w Kigali. Nie miałam okazji oko w oko ci pogratulować, więc gratuluję. No to jest filmowy twój rok, 2017 jest rokiem w twojej historii kolejnym, no ale rokiem, w którym twoja praca została doceniona. Tak, bardzo dziękuję za gratulacje. To był jeden chyba z najmilszych festiwali, jaki sobie przypominam w swoim życiu. Po pierwsze przyjechałam tam z dwoma filmami. Każdy był zupełnie inny, każdy z innego powodu dla mnie ważny. Wyjechałam z nagrodą za najlepszą rolę dla aktorki, współdzieloną z Elieną Muhire, czyli moją partnerką z filmu Ptaki śpiewają w Kigali. Natomiast to oprócz tej takiej przyjemności, powiedziałabym, osobistej, to skończyło się jeszcze na srebrnych lwach dla ptaków i złotych lwach dla Cichej nocy. Także szczerze mówiąc, miałam takie poczucie, że naprawdę rozbiłam bank w tym roku. Mam nadzieję, że to jest tak, że będziesz teraz gwarancją sukcesu i nagród dla kolejnych filmów i że no, propozycje będą płynęły. Chociaż jak wiemy, ty bardzo starannie i no, dokładnie wybierasz filmy, w których się pojawiasz. Nie idziesz na ilość bardzo dobrze. A propos tych wszystkich zajęć i łączenia. Dzisiaj można obejrzeć się w Monodramie. To jest, jak wszyscy wiedzą, najtrudniejsze spotkanie, jakie aktor może mieć z publicznością, bo nie ma się za kim schować i nie ma dokąd uciec. Tak. Tak, tutaj człowiek jest pozbawiony wsparcia, pomocy, stoi sam na scenie. Ten monodram jest dosyć długi, on trwa w sumie 1,5 godziny z krótką przerwą. No i niestety jestem tylko ja oraz ja. No i ty oraz ty opowiadasz, jak już wspomniałyśmy, historię, w której te wszystkie próby połączenia życia zawodowego, życia rodzinnego i tego, co się dzieje z kobietami, różnie wypadają, ale masz już doświadczenie. Jak publiczność reaguje? Czy to jest sytuacja, w której się zasępiamy, czy sytuacja, w której jednak śmiechem rozbraja się to, co najtrudniejsze? Ja myślę, że przez większość czasu jednak widzowie są w dobrym nastroju. To jest taki spektakl, w którym chyba po raz pierwszy od niepamiętnych czasów mogłam pokazać bardziej komediową stronę swojej natury i chyba zdecydowanie tego śmiechu jest więcej, ale nie jest to taki śmiech bezrefleksyjny, bo no jak to w życiu bywa po momentach zabawnych, czy nawet momentami takich szalonych, bym powiedziała, przychodzi chwila refleksji i robi się trochę smutniej. No, troszkę jest też tam wzruszająco. Taka jest sinusoida. Ciągle wznosimy się i opadamy razem z widzami. Natomiast myślę, że ten spektakl, to co ja w nim bardzo lubię, to jest taka... Na koniec mam wrażenie, że człowiek nie wychodzi przygnębiony i taki no, smutny z tego, dociśnięty realiami życia, tylko raczej jednak mam wrażenie, że widzowie wychodzą uśmiechnięci i pogodni. Zaproszenie na dzisiaj do Teatru Kamienica o godzinie 19. No na dzisiaj nie możemy Państwa zaprosić. Już nie? Niestety nie. Strona teatru cały czas pokazuje tak? Kup bilet. No może kup bilet, ale patrzyłam niestety już parę dni temu, nie było na wczorajszy, na dzisiejszy spektakl, ale proszę Państwa, już 10 grudnia, 16 grudnia, zaraz po Nowym Roku spotykamy się znowu, także bardzo, bardzo gorąco wszystkich zapraszam. Ale uwaga, bo ja weszłam teraz na stronę teatru i pokazuję jedno wolne miejsce w trzecim rzędzie i jedno wolne miejsce w 11, więc kto pierwszy, dwie osoby szybko mogą sobie na dzisiejszy wieczór zabezpieczyć wejście, tak, a potem kolejne daty rzeczywiście, także już w roku 2018. To co, zapraszamy do teatru na Supermenkę, to też jest ciekawy spektakl, bo spotkałaś się w pracy, no wszyscy zaczynaliście, tak? Jerzy Gudejko i przypomnij, bo zapomniałam, jak nazywa się autorka. Pani Dorota Macieja. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo. Spotkaliście się, praca ma swój owoc i mam nadzieję, że będziecie szła się popularnością. Dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu, krótką. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do kina na Cichą Noc, zapraszamy do teatru. No i Ptaki pewnie niebawem ukażą się na DVD, jeżeli jeszcze się nie ukazały, więc będzie można się tym to filmem... To będzie przyszły rok. Tak, będzie można się tym filmem nasycić już w dowolnych okolicznościach. Jowita Budnik była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Odczarować wróżbę. kolejna supermenka na naszej antenie, Barbara Wrońska. Nie czekaj, to jest zapowiedź jej nadchodzącej debiutanckiej solowej płyty. Sama sobie wszystko napisała, wymyśliła, nagrała i wyprodukowała. Więc wszystkie obowiązki na barkach. Płyta ma się pojawić w roku 2018, to będzie luty. No i wtedy oczywiście będziemy o tej płycie rozmawiać, o tym, co na razie wiadomo. Basia opowiadała na naszej antenie w środę, więc można posłuchać tej rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka. Teraz to, co wybrała Agnieszka Obszańska. A ja polecam spotkanie z klasyczną i znakomitą fotografią tworzoną przez Augusta Zandera. Portrety 1910-1954 to wystawa, którą możemy oglądać już w Czytelni Sztuki w Gliwicach. A zdjęcia to kanon fotografii światowej XX wieku. O Augustie Zanderze, portretach i wystawie opowiada Grzegorz Krawczyk, dyrektor Czytelni Sztuki. Mierzymy się z fotografią, która zdecydowanie odcisnęła się swoją właśnie jakością, pewnym zmysłem fotograficznym, techniką, jaką Zander się posługiwał, na tym, co działo się w fotografii później, nie tylko w Niemczech, bo August Zander był Niemcem, ale również w Europie i później w świecie. Więc to zdecydowanie jest jeden z powodów tego, żeby zaprosić Państwa do Gliwic, do Czytelni Sztuki. Drugim powodem jest to, żeby skonfrontować fotografię Zandera z tym, co działo się w Polsce, zwłaszcza w Polsce po wojnie i zwłaszcza w tej fotografii, którą pozostawiła po sobie Zofia Rydet, bo właśnie do niej nawiązujemy tą wystawą, do tego, co rozpoczęła w Gliwicach w 1978 roku i co zakończyła w latach 90., czyli zapisem socjologicznym. Bo Zander to właśnie jest taki początek wielkich dzieł fotograficznych, atlasów, takich bym powiedział zamiarów, które nigdy nie mogły się skończyć dobrze, bo były zbyt wielkie, żeby się dokonały, ale jednak to, co zrobili fotografowie Zander i Rydet, to są dzieła wielkie. On był genialnym obserwatorem. Miał niesłychane wyczucie tego, na co patrzy i przez cały czas swojej działalności starał się odkryć to źródło indywidualnego rysu, który decyduje, że coś jest takie, jakie jest. Że coś jednocześnie jest jednostkowe, pojedyncze, nieredukowalne do niczego, a z drugiej strony staje się w jakiś sposób typem. To była taka zasadnicza myśl, która chyba towarzyszyła mu przez całe życie. To, co nas najbardziej fascynuje, to jest to, kiedy on fotografuje modeli na ich naturalnym tle, w ich naturalnym świecie. Cukiernik w studiu nie byłby tym cukiernikiem, którym jest wtedy, kiedy kręci to w jakiejś wielkiej misce synowej, czy urabia jakieś ciasto, które za chwilę będzie wypiekał, czy artystka na przykład cyrkowa, która w wyzywającej pozie w kostiumie opiera się o wóz cyrkowy, czy murarz dźwigający jakąś masę cegieł. Więc on pokazuje właśnie tego rodzaju portrety. To zdecydowanie trzeba zobaczyć. August Zander, klasyk światowej fotografii i portrety 1910-1950. Gdzie? W Gliwickiej Czytelni Sztuki. Zapraszamy, a to zaproszenie widoczne jest także na stronie polskieradio.pl/trójka. Got that. Pani nazywa się Tune Yards. Nagranie Look at Your Hands, zapowiedź nadchodzącego albumu. To raz jeszcze Agnieszka Obszańska, ale tym razem na nasz temat wiodący. Powoli kończy się rok awangardy, w którego program wpisały się mniejsze i większe instytucje w całej Polsce, ale to jeszcze nie czas na podsumowania. Wystarczy zajrzeć na stronę www.rokawangardy.pl, żeby przekonać się, że jeszcze sporo przed nami. A dziś spojrzymy może na awangardę nie poprzez wydarzenia, ale jej aktualność. Czy myślenia awangardowe, rozwiązania są aktualne tu i teraz? Jeżeli o mnie samego chodzi, to ja nie potrzebuję roku awangardy, by być przekonanym, że awangarda jest ciągle żywa. Jak gdyby w dwóch znaczeniach tego stwierdzenia ciągle, moim zdaniem, mogą być żywe dzieła stworzone przez tą wielką historyczną awangardę z okresu międzywojennego. Tylko jest istotna kwestia do nich odpowiednio podejść, a także pewien etos, który wówczas został wykreowany przez to środowisko, moim zdaniem ciągle oddziaływuje i ciągle jest istotny dla tych, którzy są obecnie zaangażowani w tworzenie dla artystów, dla twórców kultury. Mówi Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. I to, co się stało do tej pory w ciągu tego roku, pokazuje, że nie tylko dla mnie ta awangarda jest czymś istotnym. No już sam fakt, że na zaproszenie, na hasło, by świętować 100 lat awangardy w Polsce, odpowiedziało blisko 100 instytucji. Już sam ten fakt mówi o tym, że to jest jakiś istotny punkt odniesienia dla tych, którzy w tym momencie są zaangażowani w kulturę. Co jest ciekawe, w to całe przedsięwzięcie zaangażowały się nie tylko takie oczywiste środowiska czy organizacje, czy instytucje, czyli takie, które generalnie zajmują się historią sztuki awangardowej czy modernistycznej, ale także instytucje, które do tej pory były postrzegane jako dosyć odległe od całej tej tradycji. To, że na przykład festiwal Warszawska Jesień jest w tym projekcie, no to jest oczywiste, ale że na przykład Muzeum Historyczne Miasta Krakowa albo Muzeum Sopotu się w to włączyły, pokazuje, że to jest jednak pewne zjawisko, które ciągle ma nam coś istotnego do powiedzenia. Ja bym się bardzo zbraniał przed odsyłaniem awangardy do przeszłości i patrzenia na nią jedynie jako na ważne zjawisko historyczne, ponieważ moim zdaniem myśmy ciągle jeszcze nie przepracowali awangardy, w tym sensie, że ciągle jeszcze nie wydobyliśmy z idei koncepcji awangardowych wszystkiego. I możemy tutaj opowiadać o rozlicznych koncepcjach teoretycznych, kręgach, artystach, grupach artystycznych, które oddziaływały na siebie i tworzyły niezliczne manifesty, ale można też spojrzeć na szerokie oddziaływanie awangardy i hasła, które ze sobą niesie. Otwartość na eksperyment, poszukiwanie nowych form i rozwiązań, burzenie ustalonego porządku, ruch, zaangażowanie, zmiana. No i to już chyba brzmi jak najbardziej aktualnie. Tak, ja powiem, że myślenia awangardowego potrzebujemy teraz jak dżdżu. Istnieje takie powszechne przekonanie, które niegdyś parę lat temu zostało zdefiniowane takim skrótem TINA, czyli There is no alternative. Więc istnieje takie poczucie, że scenariusze, na podstawie których działaliśmy, i nie mam na myśli teraz sztuki, ale mam na myśli przestrzeń społeczną, przestrzeń polityczną. Otóż mamy takie przekonanie, że te scenariusze się wypaliły, wyczerpały i potrzeba nowych pomysłów. Przez długie lata mówiono nam, że pewien model uprawiania polityki nie posiada żadnych alternatyw. Ten model się na naszych oczach wyczerpuje i powinniśmy zastanawiać się nad tym, co dalej. Jedną z podstawowych cech awangardy było wybieganie w przód, tworzenie pewnych utopijnych modeli lepszego świata. To się wiąże z rozumieniem sztuki przez awangardę jako tej przestrzeni, w której dzięki pracy wyobraźni wybiega się poza horyzont teraźniejszości. Ale nie wybiega się po to, by tworzyć jakieś czysto formalne eksperymenty, tylko po to, by tę teraźniejszość, którą postrzega się jako opresyjną, jako niesprawiedliwą, przezwyciężyć. Więc awangarda to jest ruch, który pojmuje sztukę jako narzędzie, za pomocą którego można zmieniać całościową rzeczywistość, rzeczywistość społeczną, a nie tylko tę rzeczywistość artystyczną. W awangardzie zawsze ścierały się dwa nurty, by tak powiedzieć w uproszczeniu. Jeden zakładał bezpośrednią interwencję artysty w rzeczywistość pozaartystyczną i zaangażowanie artysty w przekształcanie naszego otoczenia, czyli przebudowę miast, przebudowę urządzeń, których używamy, przestrzeni, którą zamieszkujemy. I był drugi nurt, który zakładał, że sztuka powinna przede wszystkim zmieniać nasz sposób myślenia o świecie. Ponieważ dopiero myśląc inaczej o rzeczywistości, otwierając się na nowe idee, jesteśmy w stanie zacząć działać inaczej wobec tej rzeczywistości. Ten spór był bardzo ciekawy chociażby w polskiej awangardzie. Można go uprościć jako starcie między Mieczysławem Szczuką, który był przedstawicielem tej radykalnej awangardy, która domagała się działań już tu i teraz w rzeczywistości pozaartystycznej, a Strzemińskim, który zakładał, że najpierw musimy stworzyć pewne modele myślenia, by na podstawie tych modeli przekształcać rzeczywistość. No i tu awangarda jest bliżej każdego z nas niż się zdaje. Przestaje być zamkniętym dla grona znawców, krytyków terminem, a staje się zbiorem działań, narzędzi, haseł, które odnoszą się do codzienności i wielu sfer naszego życia. A my nie kończymy z tematem i zajrzymy jeszcze dziś do programu Roku Awangardy. Będziemy poruszać się szlakiem międzynarodowym. Tak się stanie, składamy taką obietnicę, stanie się to po godzinie 14. Daddy, how come you're never around? I miss you and everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. To oczywiście Arcade Fire na antenie Trójki, a w Radiowym Domu Kultury kolejny gość, Magdalena Jensen. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę ci powiedzieć, że trwa jakiś taki sezon i dobre poruszenie w branży muzycznej, ponieważ przed tygodniem zapraszaliśmy na seminarium, ale konferencje i koncerty w ramach ShareNow, a ty dzisiaj przychodzisz do nas z pomysłem mentorskiego, programu mentorskiego dla menedżerów muzycznych. To jest w ogóle ciekawa akcja, która już trwa, ale będzie miała swój finał 1 grudnia i chcemy właśnie na ten finał zaprosić także naszych słuchaczy, bo część wydarzeń jest dla nich dostępna. No ale musimy zacząć od samego początku. Może powiem też, że od lat działasz w branży muzycznej, właśnie jako animatorka, inspiratorka różnych rzeczy, także opiekując się artystami. Więc chyba w tym, poza występowaniem na scenie, to spróbowałaś wszystkiego, co można robić w tak zwanej branży muzycznej. Szczerze mówiąc, to chyba jest prawda. Od bycia tour menadżerem, poprzez organizację eventów, poprzez bookowanie... Tak. No już chyba do tej pory wszystko zrobiłam i od 2 lat posiadam agencję razem z moją wspólniczką Anią i właśnie robimy różne takie akcje, między innymi w tym roku robimy pierwszy raz ever czegoś takiego w Polsce. Pisaliśmy wniosek do ministerstwa w zeszłym roku o programu mentorskiego dla menedżerów muzycznych, bo no nie ma za dużo menedżerów w tym kraju dobrych, skutecznych, szczególnie takich, które są konkurencyjni potencjalnie na zagranicznych rynkach po prostu. Brakuje nam wiedzy, brakuje nam tradycji eksportu muzyki, a stąd po prostu nie mamy doświadczeń. Dotykamy tutaj takiego zagadnienia, które pojawia się bardzo często, nawet pytania, którego już nie zadajemy artystom polskim, prawda? Bo kiedyś w latach 90. zwłaszcza, możesz tego nie pamiętać, marzeniem artystów polskich wraz z otworzeniem się granic było to, że oni w końcu zrobią karierę za granicą. Dokładnie. Bo przecież było kilka przypadków, ale z lat dawnych, kiedy polscy artyści swoim talentem po prostu podbijali świat. Czasy się zmieniły, sam talent to za mało. No w ogóle i za mało, jest za dużo muzyki na świecie. I za dużo muzyki, trzeba jakoś wskazać ludziom, na co mają zwrócić uwagę. I tymczasem okazuje się, że no gdzieś te próby były nieudane i zawsze się na to narzeka. Nawet przestaliśmy już o to pytać, żeby nie dręczyć biednych artystów. Twoim zdaniem to wynika właśnie z tego, że nie mamy takich menadżerów, którzy radziliby sobie i w Polsce, i za granicą? Zgadzam się. Tak, dokładnie o to chodzi. A więc ja obserwuję pracując, tak jak słusznie zauważyłeś, pracując w lat w tej branży, też na skrzyżu jakby Polska i zagranica bardzo dużo robimy, robię w zagranicy od lat. Co też słychać w twoim głosie, od razu powiemy, prawda, że masz i amerykański korzeń i polski korzeń i stąd to tak pięknie brzmi w twoich ustach. Dziękuję. Przepraszam z góry za błędów. W każdym razie obserwuję też od 2 lat, jak robią na przykład w Norwegii i w Estonii, co oni robią, żeby podnieść poziom profesjonalizmu, kwalifikacje swoich menedżerów, bo to są też 2 kraje, które mają duży nacisk na eksport swojej muzyki, a więc składaliśmy wniosek do ministerstwa o programu mentorskiego, który jest trochę jakby mieszanka wszystkich programów, jakie mogłam znaleźć. I co to znaczy? To znaczy, że myśmy robili rekrutację na 8 menedżerów z Polski, co najmniej jest cały regulamin na naszą stronę times.pl, ale także co najmniej... na naszej Polskiej Radio Palu Kośnik Trójka można to znaleźć. Dokładnie. Super. I menedżer musiał posiadać co najmniej rok doświadczenia w branży i opisać na dosyć taki wymagający wniosek, szczerze mówiąc, gdzie nie tylko trzeba było przedstawiać CV, ale też odpowiadać na różnych pytaniach, którą myśmy spotkali w naszym życiu bycie menedżerami, typu co się robi w sytuacji, gdzie basista w twoim zespole 3 dni przed wyjazdem na jedna z najważniejszych tras koncertowych jeździ na rowerze i łamie rękę. Co się robi w takiej sytuacji? I to jest takie otwarte pytanie, prawda, które pokazuje bardzo dużo o menedżerze, jak sobie radzą w takiej sytuacji. Więc mieliśmy kilku takich pytań. Zbieraliśmy te wnioski, mieliśmy jury komponowanych z kilku osób ciekawych bardzo, którzy wybrali tych polskich menedżerów 8. Potem myśmy parowali im z 8 menedżerami z zagranicy. Kilka osób z Anglii, między innymi John Webster, który jest menedżerem, był menedżerem Phila Collinsa i Genesis, czyli taki legendarny już menedżer. Aż po Rachel McWhinney, który pracuje jako label manager w Moshi Moshi Independent Label, ale wytwórnia w Anglii, ale też jest menedżerem Anna Meredith, czyli też siedzi na jakby kruksie muzyki klasycznej i muzyki popowej, więc bardzo ciekawa też osoba, ale też młoda osoba. Więc i oni bardzo... pracowali, tak? W tych parach, wymieniając się doświadczeniami. Tak jest. Przez ostatni miesiąc oni się spotykają co tydzień na Skype przez 1,5 godziny i omawiają różne tematy. Myśmy robili też na samym początku, jak myśmy już skończyli rekrutację dla polskich menedżerów, robiliśmy taki 2-godzinowy warsztat z art coachem na ustalenie celów. Jakie polskich menedżerów tutaj mają cele w tym programie, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, czego mogą A oczekiwać, B spodziewać i czego potrzebują po prostu. Daliśmy to mentorom i opracowali taki schemat i po prostu tak trochę niezależnie od nas, bo nam zależało na tym, żeby ich po prostu... pracowali zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami. Dokładnie. Nie muszę chyba mówić, że dla ludzi kochających muzykę i dla nas pracujących z muzykami, dziennikarzy, to jest super ważne, żeby w końcu nie było tej frustracji, że mamy tak fantastyczną muzykę, o której nikt nie wie na świecie, nawet w czasach, w których teoretycznie wszystko jest tak łatwe dzięki internetowi. A teraz do 1 grudnia przejdźmy, Magda, gdybyśmy mogły. Co się wydarzy 1 grudnia? No więc jako finał. I jak możemy zaprosić naszych słuchaczy. Tak jest. Jako finał robimy tak zwany seminar day, dzień seminarium. 1 grudnia w Marzycieli Rzemieślnicy zaczynamy rano od 11 do 14.30. Jest część zamknięty dla uczestników programu. Sprowadzamy wszystkich mentorów z zagranicznych krajów, z Europy do Polski i robimy takie sesje feedbackowe. Ale zapraszam właśnie serdecznie słuchaczom na 2 część dnia, czyli i tutaj też są 2 etapy tego dnia. Pierwszy etap to jest sesja mappingowa. Tutaj zapraszam szczególnie menedżerów, artystów i ludzi z branży. Robimy sesję warsztatowa mappingowa, gdzie mapujemy, co to jest menedżer, jakie potrzebuje cechy, umiejętności i tak dalej, jakie są braki na naszym rynku. Napiszemy raport i przedstawiamy to instytucjom kulturalnym, żeby oni wiedzieli naprawdę, co my mamy, czego potrzebujemy od nich na przykład. Bo ja uważam, że edukacyjne działanie powinien być właśnie wspierane przez tych instytucje kulturalnych, bo inaczej się nie wydarzy po prostu. Tak, ktoś musi to stymulować i musi mieć na to jakieś środki. A druga część? A druga część to już jest całkowicie otwarta część. Bardzo nam zależało na tym, żeby zmieniać układ siły, czy w ogóle tak jakby Tak, przełożenie siły w tym programie i żeby tworzyć sytuację i dla uczestników polskich, i dla mentorów, żeby mogli razem się uczyć i też otwierać to szeroko dla ciekawych po prostu ludzi z Polski. Więc robimy wykład. To nie jest do końca wykład raczej. To będzie taki networking i opowiadanie, opowieści, rozmowa, dyskusja otwarta z jedną z najciekawszych osób, jakie w życiu poznałam. On jest z Anglii, się nazywa Gavin Starks. Prowadzi obecnie, on jest osobą, który założył tak jakby streaming w ogóle. Wymyślił. Mhm. Tak, on miał na zadanie w 92 roku jako totalnie nerdowski student na Uniwersytecie Glasgow, żeby, chyba Glasgow albo Edinburgh, nie pamiętam dokładnie, żeby po prostu wymyśleć sposób, żeby studenckie radio poszło online do drugiego uniwersytetu po prostu. Mhm. I on to wymyślił. Szybko kodował jakieś coś, wkładał tą muzykę do słuchawki i jakoś tak to działało. A teraz serwisy streamingowe są podstawą poznawania muzyki. Na przykład. Mhm. Więc i on obecnie pracuje na zupełnie innych zagadkach. On prowadzi taki instytut, Open Data Society, Institute, przepraszam, który się zajmuje jakby używaniem danych do wymyślania najlepsze rozwiązanie na naszych najważniejszych zagadkach jako ludzkość. Bo on ma taką tezę, że jesteśmy, to nie jest tylko on ma tą tezę, ale że w ogóle jako społeczeństwo, jako rasa, ludzkość, jako ludzi, jesteśmy po prostu w krytycznym momencie i potrzebujemy wymyślać ciekawe nowe rozwiązanie. Więc będzie bardzo inspirujące. I można się czegoś nauczyć, a przede wszystkim można się też włączyć, nie tylko zainspirować. Na temat tego spotkania, na temat wydarzeń 1 grudnia, informacje także u nas na polskieradio.pl/3. Magdalena Jensen była naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy. Ja również dziękuję, Agnieszka. Yo!